Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Cancun, rywalką Aryna Sabalenka. 2,8%, takie było we wrześniu w Polsce bezrobocie według unijnego Eurostatu. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, trwa akcja ratunkowa. Iga Świątek wygrywa w Cancun. Nasza tenisistka pokonała Tunezyjkę z Jaber 6-1, 6-2 w swoim trzecim meczu w turnieju WTA Finals. W dzisiejszym półfinale rywalką Polki będzie liderka światowego rankingu, Białorusinka Aryna Sabalenka. Zmagania na kortach twardych w Cancun toczą się o cenne rankingowe punkty, ale i spore premie finansowe. W puli nagród jest 9 milionów dolarów. Finał w niedzielę. Jeśli Iga Świątek okaże się najlepsza w Meksyku, wróci na pierwsze miejsce listy WTA. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Unijny Urząd Statystyczny Eurostat podał, że we wrześniu bez pracy było 2,8% obywateli. Te dane różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%. Beata Płomecka. Eurostat podaje, że najlepsza sytuacja na rynku pracy w Unii jest w Czechach, gdzie bezrobotnych było 2,7% obywateli. Za Czechami egzekwo z Polską jest Malta z bezrobociem wyższym zaledwie o 0,1 punktu procentowego. Podium uzupełniają Niemcy z 3%. Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce od kilku miesięcy utrzymuje się na niezmienionym poziomie, a w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku spadło o 0,2 punktu procentowego. Najgorzej w Unii pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bezrobocie wyniosło we wrześniu 12% i w Grecji 10%. To jedyne kraje w Unii z dwucyfrowym bezrobociem. Unijna średnia to 6%, ponad 13 milionów bezrobotnych. Natomiast bezrobocie w strefie euro we wrześniu było 0,5 punktu procentowego wyższe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izraelskie wojsko zaatakowało karetkę pogotowia przed szpitalem Al-Shifa, największą placówką medyczną w strefie Gazy. Zdaniem Izraelczyków pojazd był wykorzystywany przez Hamas do przewożenia terrorystów. Ministerstwo Zdrowia strefy Gazy podało, że w wyniku tego ataku zginęło co najmniej 15 osób, a 60 jest rannych. Strona palestyńska odrzuca oskarżenia Izraela i twierdzi, że karetka przewoziła ciężko rannych cywilów. Według palestyńskich władz od wybuchu wojny w Gazie zginęło ponad 9200 osób, w tym ponad 3800 dzieci. Wojna wybuchła 7 października, kiedy to terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael. Zginęło wtedy ponad 1400 osób, a ponad 240 zostało uprowadzonych. O kierowaniu Sejmem przez różnych marszałków, a w ciągu jednej kadencji rozmawiają politycy obecnej opozycji. Poseł Nowej Lewicy Jacek Czerniak mówi, że pomysł tak zwanego rotacyjnego marszałka nie jest zły. Przypomina, że taki system działa w Europarlamencie. Pół kadencji, czyli 2,5 roku, zmieniają się przewodniczący parlamentu. U nas byłoby to pewnego rodzaju nowum, ale to też taki mechanizm, taki kontrolujący się nawzajem. Marszałek Sejmu ma określone zadania wynikające z konstytucji, regulaminu i myślę, że przy dobrej współpracy i przy takim atmosferze pełnego zaufania jest to możliwe. Taka koncepcja świadczy o niewielkim zaufaniu, uważa poseł Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł jak pomysł, no tylko jeżeli nie są w stanie się co do tego porozumieć, to widać, że tam nikt nikomu nie ufa. No boją się prawdopodobnie, że ktoś, kto ten urząd obejmie, to już go nie zechce oddać. No jeżeli partia, która go desygnowała, nie zagłosuje za jego zmianą, to pozostałe partie zostaną na lodzie. Widać jak na dłoni brak zaufania. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 13 listopada. Do 119 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Ponad 100 jest rannych. Epicentrum znajdowało się około 500 kilometrów na zachód od stolicy kraju Katmandu. Największe zniszczenia są w dystryktach Jajarkot i zachodni Rukum. Część miejscowości jest odciętych od świata ze względu na osuwiska, które zablokowały drogi. Trwa akcja ratunkowa, służby poszukują osób, które mogą być uwięzione pod gruzami zawalonych domów. Według oficjalnych danych, jakie przekazały władze Nepalu, trzęsienie ziemi miało 6,4. Wstrząsy były odczuwalne w Katmandu, ale też w indyjskim New Delhi, leżącym kilkaset kilometrów na zachód od epicentrum. I jeszcze Warszawa i pierwszy festiwal Rymkiewiczowski. Jego patronem jest zmarły w zeszłym roku polski poeta, eseista i dramaturg Jarosław Marek Rymkiewicz. Do 10 listopada zaplanowano ponad 20 wydarzeń od literatury przez filozofię i teatr po muzykę. Pierwszy festiwal odbywa się pod hasłem Dziady, upiory, przodkowie, powiedział syn patrona festiwalu profesor Wawrzyniec Rymkiewicz. Festiwal nie jest poświęcony tylko i wyłącznie twórczości mojego ojca. On jest poświęcony tematom mojego ojca, w tym sprawom, które go interesowały. Przede wszystkim ten termin odbywania się tego festiwalu, chwilę po zaduszkach i temat śmierci z pamięci o zmarłych, a także konieczności umierania, jest dla tych wszystkich wydarzeń centralny w gruncie rzeczy. Propozycja jest bardzo szeroka, bo od koncertów, przez wystawy, spektakle teatralne, aż do spotkań z różnymi osobami. A dziś odbędą się warsztaty pieśni pogrzebowych, a także warsztaty filozoficzne o śmierci. Wieczorem w Instytucie Teatralnym będzie można obejrzeć spektakl Lekcje Anatomii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w wielu miejscach pogodnie, jednak na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii i Mazurach stopniowo zanikające opady deszczu. Temperatura w południe od 9 do 13 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich chłodniej około 7. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy, okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 6. Bed and Breakfast. Raf wystąpił tylko w dżinglu. Jeszcze dwa razy usłyszymy dzisiaj jego głos po każdej pełnej i po serwisie. Tymczasem dzisiaj spędzamy czas razem, proszę Państwa. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam do 9:00. Baby, this kind of beauty, this

Amerykańska supergwiazda pop Mariah Carey stoi w obliczu wyzwania, którym jest nowy pozew dotyczący praw autorskich do świątecznego hitu All I Want For Christmas Is You. Piosenkarz country Andy Stone złożył właśnie pozew o naruszenie praw autorskich, zarzucając Carey, że dosłownie ukradła jego piosenkę. Więcej opowie Państwu Jan Pachlowski. Mariah Carey po raz kolejny staje przed sądem, a to wszystko dotyczy praw autorskich w związku z hitem All I Want For Christmas Is You. Piosenkarz country Andy Stone złożył pozew o prawa autorskie w sądzie rejonowym w Kalifornii. Z akt wynika, że w zeszłym roku Stone wycofał podobny pozew w sprawie tej samej piosenki przed sądem federalnym w Luizjanie. Stone wraz z Trajem Powersem, z którym w 1988 roku napisał swoją wersję All I Want For Christmas Is You, została ona później nagrana i wydana w 1989 roku. Brzmi tak. Take back the W pozwie wymieniono także współtwórcę piosenki, m.in. Mariah Carey, a także Sony Music i Universal Music Group. W pozwie zarzuca się, że Mariah Carey skopiowała strukturę kompozycyjną rozszerzonego porównania między ukochaną osobą a oznakami sezonowego luksusu. Prawnicy Carey nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz, podobnie jak sama wytwórnia płytowa. W samym pozwie nie chodzi tylko o frazy i teksty, które, jak twierdzą skarżyciele, przywłaszczyła sobie Mariah Carey, ale także o połączenie specyficznej sekwencji akordów melodii w połączeniu z dosłownym akcentem, które ich zdaniem było w ponad 50% klonem oryginalnego dzieła, zarówno w doborze tekstów, jak i ekspresji akordów. Oskarżyciele domagają się co najmniej 20 milionów dolarów odszkodowania, twierdząc, że ogromny sukces Carey w przypadku piosenki All I Want For Christmas Is You zawdzięcza ich oryginalnemu pomysłowi. Od czasu wydania jej na kultowym albumie Merry Christmas utwór co roku jest miliony razy odtwarzany w radiu. Otrzymał ponadto certyfikat diamentu za sprzedaż ponad 10 milionów egzemplarzy, co czyni go jedyną piosenką bożonarodzeniową, która dokonała tego rzadkiego wyczynu. Proszę Państwa, piosenka nie zostanie uwięziona, zostaną raczej uwięzione tantiemy do momentu, kiedy sprawa zostanie rozstrzygnięta, a tę sprawę będzie monitorował Jan Pachlowski. Dziękuje. Są takie słowa, które często źle wypowiadamy, bo nam się mieszają z tymi, które znamy z naszego języka ojczystego, ale powody są też inne. Jednym z takich słów, oczywiście chodzi o język angielski, jest rozwój, po angielsku development. Jak je wypowiadać, jak rozłożyć akcenty, o tym nasz ekspert, który będzie się pojawiał co jakiś czas z kolejnymi słowami. Okay, so the first word is development. Development. I hear people mispronounce this word all the time, including my ex-English teacher. Hey, it happens to the best of us. They say development with the stress on the third syllable, development. But that's wrong. The stress falls on the second syllable, deve, development, development. Software development. Personal development. Smart development. Of development. Development. Development. We noticed an interesting development in our business. Development. Tak się powinno to słowo wypowiedzieć. Nie mówimy development, tak jak powiedział nauczyciel. Gdyby państwo chcieli poćwiczyć, albo państwu wyjdzie wypowiedzenie tego słowa, to można do nas zadzwonić, nagrać się i wówczas sprawdzimy razem tak komisyjnie, czy się udało. 2 2 7 3. Program Trzeci Polskiego Radia. Słowacja przedłużyła tymczasowe kontrole na granicy z Węgrami. Będą one obowiązywać jeszcze co najmniej przez 3 tygodnie. Nowy rząd ogłosił też zmianę polityki migracyjnej państwa. O szczegółach nasz korespondent. Symbolem tej zmiany była przeprowadzona na początku tygodnia nocna akcja. Do ochrony tak zwanej zielonej granicy z Węgrami skierowano kilkuset policjantów i żołnierzy z dronami, kamerami termowizyjnymi i psami tropiącymi. Akcja miała pokazać całemu światu, że Słowacja nie jest już bezpiecznym krajem tranzytowym dla nielegalnych migrantów, a przede wszystkim dla przemytników ludzi. Na Słowacji nie ma już miejsca na ich interesy, powiedział minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok, a szef policji Rastislav Polakowicz dodał: akcji na taką skalę z udziałem funkcjonariuszy z wszystkich oddziałów i specjalnego sprzętu dotąd nie było. W trakcie działań nie zatrzymano żadnego nielegalnego migranta, co strona rządowa nazwała sukcesem, a opozycja drogim teatrem. Szef resortu spraw wewnętrznych przekazał później, że działania kosztowały 60 tysięcy euro. Znacznie więcej, bo 2 miliony euro rząd w Bratysławie przeznaczył ostatnio na wyrywkowe kontrole graniczne, wprowadzone na początku października jeszcze przez poprzednie władze. Wówczas to kroki podjęte przez Polskę, Czechy i Austrię, które wprowadziły kontrole na swoich granicach ze Słowacją, wymusiły na władzach w Bratysławie skierowanie wojska i policji na dawne przejścia graniczne z Węgrami. Teraz nowy gabinet przedłużył kontrolę co najmniej do 23 listopada, uzasadniając, że nieprzedłużenie ich wiązałoby się z napływem nielegalnych migrantów i zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Od początku roku na terytorium Słowacji znalazło się ponad 46 tysięcy nielegalnych migrantów. Większość z nich dostała się dalej do Europy Zachodniej, ale po zaostrzeniu ochrony granic przez sąsiadów Słowacji, część migrantów utknęła w kraju, szukając schronienia w parkach, na dworcach i w miasteczkach namiotowych. W pomoc migrantom zaangażowały się samorządy i organizacje pozarządowe. Szwecja tymczasem wprowadza dochód minimalny dla migrantów spoza Unii, który musi wynosić co najmniej 10 tysięcy złotych w przeliczeniu na polskie, oprócz tego także Francja. Pracuje nad nowymi przepisami i zapowiada deportację. Tym tematem zajął się Wojciech Stopba. Zima, wszystko, wy wszystkie. się dopełni mi zaraz. Dogonię wiatr, muszę zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to szybko, nie ma sensu spać. Nie tego lata. 19 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, nowy utwór The Beatles. Ja słucham na okrągło. Zdarza mi się zazwyczaj, kiedy jeżdżę samochodem. Utwór miał dosyć zawiłą historię, ponieważ przez długi, długi czas te taśmy leżały i nie można ich było wykorzystać ze względu na to, że trudno było odizolować od jednego z instrumentów z tego nagrania głos Johna Lennona, ale dzięki nowej technologii to się udało. Ten utwór zapowiadają Beatlesi i w zasadzie Paul McCartney. When we lost John, we knew that it was really over. I was talking to Yoko and she said, "Oh, I think I've got a tape of John." Paul called me up and said he'd like to work on Now and Then. He put the bass on, I put the drums on. It's the last song that my dad and Paul and George and Ringo will get to make together. How lucky was I to have those men in my life? Nie wiem z jakiego powodu, ale ja się wzruszyłem, kiedy pierwszy raz posłuchałem tego utworu. Ciekaw jestem, jakie są Państwa reakcje. Utwór pod tytułem Now and Then, teraz w Trójce i The Beatles. It's all because Najnowszy utwór The Beatles, w którym wokalistą jest John Lennon, a Paul McCartney zdaje się, że tutaj występuje w chórkach. I proszę Państwa, posłuchajmy jeszcze jednego utworu, tym razem samego Johna Lennona. 1967 rok, Beatlesi przebywali w Indiach, medytowali, zapoznawali się z filozofią Dalekiego Wschodu. Sama piosenka, której za moment posłuchamy, jak chwalił się John Lennon, została zgodnie z tytułem napisana oraz nagrana w ciągu jednego dnia oraz wydana 10 dni później, choć John lubił też opowiadać, że napisał piosenkę rano, a jeszcze tego samego popołudnia ją nagrał. Instant Karma. Nie wiem, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Mysłowiec przed momentem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Beatlesów, to swego czasu pojawił się duży problem i kłótnia, bo Michael Jackson kupił prawa do ich utworów. No i cóż, no i tantiemy także trafiały na jego konto. Podobnie stało się z Taylor Swift. Tyle, że Taylor wpadła na pomysł, jak to obejść, nagrała swoje płyty w nowych wersjach. Od nowa pierwszych 6 albumów studyjnych ze swojej dyskografii. W ten sposób chce mieć pełne prawa do każdego z napisanych przez siebie utworów. No i po wydaniu reedycji płyty Taylor Swift, Fearless i Red przychodzi moment na 1989. A my posłuchamy nowej, odświeżonej wersji utworu Mine. Working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling. Wondering why we bother with love if it never lasts. Yeah.